historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcastypolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Czy błędna komunikacja radiowa mogła wpłynąć na wydarzenia na lotnisku w Radomiu? Prokuratura zaleca ostrożność. Bruksela nie wyklucza sankcji na kraje, które finansują rosyjską wojnę w Ukrainie. Program szczepień przeciwko HPV w szkołach będzie kontynuowany. Są nowe informacje dotyczące katastrofy podczas prób do airshow w Radomiu. Ujawnione przez media nagrania zwierzę kontroli lotu wskazują, że F-16, którym leciał major Maciej Slap-Krakowian, znalazł się bardzo blisko samolotu FA-50, który także ćwiczył przed pokazem. Z rozmowy pilota F-16 z wieżą wynika, że kontroler pomylił maszynę i tak naprawdę nie wiedział, z kim rozmawia. Na razie za wcześnie jest mówić o tym, czy błędna komunikacja mogła przyczynić się do katastrofy, mówi prokurator Piotr Skiba. Czy są to nagrania prawdziwe, czy jeśli są prawdziwe, to czy dotyczą tego lotu, który zakończył się tragicznie, czy też innego lotu bezpośrednio przed zdarzeniem, a jeśli są prawdziwe, to w jaki sposób doszło do ich pozyskania. Kiedy kontroler zorientował się, że źle prowadzi korespondencję, odesłał FA-50 do innego rejonu i wydał pilotowi F-16 ostateczną informację o czystej przestrzeni powietrznej. We Lwowie doszło do zamachu na Andrija Parubija, byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Polityk zasłynął jako jeden z liderów walki o niepodległość Ukrainy i reform po Euromajdanie. Zamachowiec przebrany za dostawcę jedzenia oddał do polityka 8 strzałów. Rosja chce w ten sposób pokazać Ukrainie swoje możliwości, ocenia profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Myślę, że te teorie, które gdzieś tam pokazują, że był to zamach o charakterze kryminalnym, rozliczeń pomiędzy politykami a biznesem ukraińskim, jest chyba przesadzona. Raczej skłaniam się ku tej teorii, że to Rosjanie dokonali zamachu po to, aby pokazać swoje zdolności do likwidacji poszczególnych osób z establishmentu politycznego Ukrainy. Zamachowiec pozostaje na wolności. Szefowa unijnej dyplomacji poprosi europejskie stolice o propozycję zaostrzenia sankcji na Rosję. Kraje członkowskie mają przysłać swoje pomysły w przyszłym tygodniu. Kaja Kallas poinformowała o tym w Kopenhadze po nieformalnym spotkaniu unijnych szefów dyplomacji. Kolejne sankcje były jednym z tematów narady. Wśród możliwych opcji są sankcje wtórne wobec tych, którzy finansują rosyjską wojnę, kolejne zakazy importu, cła na rosyjskie produkty. Trzeba też zintensyfikować działania przeciwko okrętom z floty cieni. Celem jest wywarcie maksymalnej presji na Rosję. Sankcje wtórne to te, które są wymierzone w kraje handlujące z Rosją. Nałożyły je na przykład Stany Zjednoczone na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy. W samej Unii taka opcja nazywana jest atomową. Bezpłatny program szczepień przeciwko HPV w szkołach będzie kontynuowany także w tym roku. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny poinformował, że w ubiegłym roku w ramach bezpłatnego programu zaszczepiono ponad 400 dzieci. W czasie roku szkolnego 2024-2025, czyli od 1 września do 30 czerwca, w szkołach zostało zaszczepionych 122 tysiące dzieci przeciwko HPV, a w POZ-ach dodatkowo 300 tysięcy, więc ten poziom jest około 422 tysięcy wspólnie. Program szczepień obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat, a szczepionka chroni głównie przed rakiem szyjki macicy oraz nowotworami głowy i szyi. Stany Zjednoczone cofnęły wizy lub odmówiły ich wydania 80 urzędnikom autonomii palestyńskiej, w tym jej prezydentowi Mahmudowi Abbasowi przed doroczną sesją ONZ. Rzecznik Abbasa wezwał Waszyngton do cofnięcia tej decyzji. Wyjaśnień w tej sprawie będzie się też domagała ONZ. Ograniczenia nie dotkną urzędników palestyńskiej misji przy ONZ. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Udział odnawialnych źródeł utrzymuje się obecnie na poziomie 10%. Poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół małe. Jedynie w kilku województwach na wschodzie utrzymują się czerwone alerty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze grają z Izraelem. To nasz drugi mecz Eurobasketu w Katowicach. 5 minut drugiej kwarty za nami. Mamy 5 punktów zapasu, 21-16. W naszej grupie jeszcze dzisiaj dwa inne spotkania. Francja-Słowenia 103-95. Islandia przegrała z Belgią 64-71. A teraz już US Open. Magdalena Fręch przegrała z Coco Gauff 3-6 i 1-6 w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Amerykanka znakomicie rozpoczęła to spotkanie w porównaniu do dwóch poprzednich swoich występów podczas tegorocznego US Open. Szybko objęła prowadzenie 3-0, potem jednak nastąpił chwilowy przełom w tym spotkaniu. Magdalena Fręch uporządkowała grę, była bardziej cierpliwa, nie podejmowała zbyt szybko ryzykownych decyzji. To zaprocentowało wyrównaniem do stanu 3-3, potem ponownie dominowała rywalka i wygrała premierową odsłonę. Drugi set rozpoczął się od prowadzenia naszej tenisistki 1-0. To wszystko, co dobrego wydarzyło się dla niej w tej części gry. Magdalena Fręch walczyła. Byliśmy świadkami często długich wymian, ale to faworytka gospodarzy wychodziła z nich zwycięsko. Spotkanie wygrała po 73 minutach gry. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Czekamy na rozpoczęcie meczu Kamila Majchrzaka ze Szwajcarem Leandro Riedim. Po północy około pierwszej Iga Świątek zagra z Anną Kalińską. A co słychać we Wrocławiu na Grand Prix na Żużlu? Na Stadionie Olimpijskim jest Adam Malecki. Halo, halo. Bartosz Maslik, awans do wielkiego finału we Wrocławiu zapewnił sobie już po 4 startach. Trudno się dziwić, 5-krotny mistrz świata jedzie dzisiaj jak natchniony i zbiera same trójki. Jego największy rywal, Australijczyk Brady Kearse, wdarł się do finału w ostatniej serii. Do bezpośredniego pojedynku orła z kangurem doszło w biegu 19. Lepszy okazał się Maslik, który po raz pierwszy wygrał rundę zasadniczą z kompletem punktów. Walka o mistrza świata trwa więc najlepsze między wiceliderem a liderem generalki. Czekamy na jeszcze. Wrocław, Adam Malecki. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po zwycięstwie z Belgijkami 3-2. O strefę medalową Polki zagrają w środę z Włoszkami. A nasi siatkarze mierzą się z Brazylijczykami w Krakowie. To drugi mecz Memoriału Wagnera. Kończy się pierwszy set. Przegrywamy 21-23. Górnik Zabrze podejmuje Motor Lublin w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Do przerwy 0-0. Wcześniej Brukbet Termalika Nieciecza Korona Kielce 1-3. Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2. A w nocy popada słabo, tylko na zachodzie i Pomorzu, z kolei w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię świętokrzyską, pomazowsze i lubelszczyznę prognozowane są nawet burze. Dość ciepła noc przed nami, od 14 stopni na zachodzie do nawet 18 na wschodzie i w centrum. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugi w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugi na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hi, it's Nubia Garcia and you're listening to Jazz and Bass. Jazz and Bass. Dzień dobry, tu Michał Grabek-Grabkowski. To będzie nasze, no niestety, ostatnie wakacyjne spotkanie w ramach Jazz and Bass w Trójce. Trochę łezka się wokół kręci, ale my gramy dalej, wiadomo. Dzisiejszą audycję realizuje Grzegorz Leczkowski, a co w programie? Niespodzianki i niespodziewanki. Jazzowe, basowe i te okołogatunkowe, bo ciężko przecież przebywać tylko na tych dwóch półkach muzycznych i myślę, że słuchacze audycji dobrze o tym wiedzą. Kontakt bez zmian, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Polecam się. Jestem akurat z tych, którzy lubią i cenią korespondencję ze słuchającymi. No dobrze, wakacje się kończą, tak jak mówiłem, ale to nie oznacza, że nie będę sięgał po wakacyjne nagrania. We're proud to say that's how we roll. life is possible. Our existences, showing our resistances. Living and existing in this. That's how we roll. The vibrations of our souls, ever living on within the young and the old. As we rise, living together as one, that's how we roll. Gotta be strong, we must keep moving on. We must never lose determination, even after the task is done. That's how we roll. That's how we roll. No to bez wątpienia mistrzowie łączenia muzyki funky, afro, soulu i jazzu, czyli ekipa Simon D z Wielkiej Brytanii. To dla niewtajemniczonych przedstawiciele tego gatunku na wyspach, ale to było ponad 50 lat temu. Na początku lat 80. potem zrobiło się o nich cicho i wrócili. Najpierw w 2015 roku i ostatnio z albumem Renaissance. Polecam oczywiście muzykę i przede wszystkim historię grupy. Nakręcono nawet film na temat tego brytyjskiego zjawiska, jakim jest grupa Simon D, przypominam. No właśnie, Wielka Brytania. Ile ona nam dała dobrego, jeżeli chodzi oczywiście o muzykę, na przykład klubową i basową, więc teraz lekcja historii. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz & Bass w Trójce. motherfuckers hit the deck. Hit the deck. Na początku supergrupa, bo taką bez wątpienia była Breakbeat Era, założona przez Roniego Sizea, DJ Die i Loniego Lowsa w latach 90. Zostawiła bardzo ważny album, Ultra Obscene. Myślę, że słuchacze audycji Jazz and Bass już powinni go znać, chociażby z tego właśnie programu, bo jakiś czas temu sięgałem po obszerne fragmenty wydawnictwa, a potem mistrzostwo remiksu, czyli DJ Zing biorący w swoje ręce Radio Ornat grupy The Fugees. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl i social media trójki i gdzie Grabek mówi dzień dobry. Baby Soda. Czekamy na album. Mówię o tym bardzo często, bo to, powiem zupełnie szczerze, jedna z najbardziej wyczekiwanych przez autora audycji płyt tej jesieni. Zatytułowana będzie Frank, Dean and Andrew. Ukaże się 19 września. A teraz nowy jazz i polskie podwórko, krakowskie podwórko. Nazywają się Omasta i zna ich muzykę już coraz więcej osób. Tu zespół Omasta. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. To będzie na pewno mocny debiut na naszym jazzowym podwórku. Krakusy z Omasty i ich nowoczesne podejście do tego gatunku. Łączone w fachowy sposób z hip-hopem, dobrym groove'em i no, zresztą było słychać. A propos polskiego podwórka w Jazz and Bass, to zapraszam na scenę znajomych tej audycji. Najpierw Tant Freaky, a potem Brassers. We'll be right back. co pachnie ci kolą, co pachnie ci kolą, przykro mi, jak mi przykro. Wrocławska formacja Tantriki, uwaga, kończy pracę nad dwiema nowymi płytami. Nie będę ukrywał, że jestem z zespołem w kontakcie i będziemy na bieżąco, jeżeli chodzi o nowości spod znaku Tantriki. Brassers grają, koncertują i mają się dobrze. Tutaj na antenie z Justyną Święc, a my do serwisu delikatnie połamiemy beat.